listeners from other countries, this is Radio Calypso from the Netherlands. Calypso Radio from the Netherlands. En ook de Nederlandse luisteraars, dit is Radio Calypso vanuit Finsterwolde. Cyclopleitjes hier zo, dat gaan we straks op de meterband weer verlaten, hè. Ik ben dus in verbond met de Calypso, hè. Apache.